जैसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई लोक सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता, और जैसे जगदीश्वर पाप युक्त कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए दुख रूप फल देने से पीड़ा देता, दुष्टों को ताड़ना और सूर्य मेघावयवों को विदारण करता हुआ युद्ध करने वाले मनुष्यों के समान वर्तता है, वैसे ही सब सज्जन मनुष्यों को वर्तना चाहिए। फिर ईश्वरोपासक कैसे हों, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो एक परमेश्वर की उपासना, विद्या को ग्रहण और शत्रुओं को ताड़, विजय को प्राप्त कर प्रजा को निरंतर आनंदित करते हैं, वे ही धार्मिक विद्वान सुखी रहते हैं। इस सुक्त में विद्वान, बिजली आदि, अग्नि और ईश्वर के गुणों का वर्णन होने से इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 52वां सुक्त और 14वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 53वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में धर्म को विचार कर क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। मनुष्य को जैसे निद्रा में स्थित हुए मनुष्य आराम को प्राप्त होते हैं, वैसे सर्वदा विद्या और उत्तम शिक्षाओं से संस्कार की हुई वाणी को स्वीकार, प्रशंसनीय कर्म को सेवन और निंदा को दूर कर स्तुति का प्रकाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब अगले मंत्र में विद्वानों के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। परमेश्वर के तुल्य धार्मिक विद्वान के बिना किसी के लिए सब पदार्थ वा सब सुखों को देने वाला कोई नहीं है, परंतु जो निश्चय करके सबके मित्र शिक्षाओं को प्राप्त किए हुए मनुष्य हैं, वे ही इन सब सुखों को प्राप्त होते हैं, आलसी मनुष्य नहीं। फिर वह कैसा है, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, मनुष्यों को निश्चय ही परमेश्वर वा विद्वान मनुष्य के संग के बिना सब कामनाओं की पूर्ति करना संभव नहीं है। इससे इसी की उपासना वा विद्वान मनुष्य का सत्संग करके इष्ट सिद्धि को संपादन करना चाहिए। भावार्थ, जो सभाध्यक्ष सब प्रकार की दरिद्रता को नष्ट कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर विद्याओं की शिक्षा कर हम लोगों को सुखी करता है, वह सब मनुष्यों को सेवन करना चाहिए। इसके सहाय के बिना कोई भी मनुष्य व्यावहारिक और परमार्थ विषयक आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। इससे इसके सहाय से सब धर्मयुक्त कार्यों का आरंभ वा सुख का सेवन करना चाहिए। फिर इसके सहाय से मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसके विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, कोई भी मनुष्य विद्वान की सहायता के बिना अच्छे प्रकार पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, और निश्चय ही बल, आरोग्य, पूर्ण सामग्री और उत्तम शिक्षा से युक्त धार्मिक शूरवीर से युक्त चतुरंगिणी सेना के बिना शत्रुओं का पराजय वा विजय प्राप्त नहीं हो सकता। इससे मनुष्य को सर्वथा इन कार्यों की उन्नति करनी चाहिए। फिर उन मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि सत्पुरुषों के संग से अनेक साधनों को प्राप्त कर आनंद भोगें। फिर वह सेनाध्यक्ष कैसा होवे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। मनुष्यों को चाहिए कि बहुत उत्तम उत्तम मित्रों को प्राप्त दुष्ट शत्रुओं का निवारण, दुष्ट दल वा शत्रुओं के पुरों का विदारण, सब अन्यायकारी मनुष्यों को निरंतर कैद घर में बाध ताड़ना दे, और धर्मयुक्त चक्रवर्ती राज्य को प्रशासन करके उत्तम ऐश्वर्य को सिद्ध करें। फिर वह क्या करे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राज मनुष्यों को दुष्ट शत्रुओं के छेदन से पूर्ण विद्यायुक्त परोपकारी धार्मिक अतिथियों के सत्कार के लिए सब प्राणी वा सब पदार्थों को रक्षा करके धर्मयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिए। जैसे कुत्ते अपने स्वामी की रक्षा करते हैं, वैसी अन्य जंतु रक्षा नहीं कर सकते। इससे इन कुत्तों को सिखाकर इनकी इच्छा करनी चाहिए। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। चक्रवर्ती राजा को मांडलिक वा महामांडलिक राजा, भृत्य, गृहस्थ वा विरक्तों को प्रसन्न और शरणागत आए हुए मनुष्यों की रक्षा करके धर्मयुक्त सार्वभौम राज्य का यथावत पालन करना चाहिए और 10 आदि से लेके सब संख्यावाची शब्द उपलक्षण के लिए हैं। इससे राजपुरुषों को योग्य है कि सबकी यथावत रक्षा वा दुष्टों को दंड देवें। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, राजपुरुषों को योग्य है कि शत्रुओं को निवारण कर सबकी रक्षा करके सर्वथा उनको सुखयुक्त करें तथा ये निश्चय करके राजोन्नति रूप लक्ष्मी से सदा युक्त रहें और विद्याशाला अध्यक्ष उत्तम शिक्षा से सब विद्वानों को शस्त्रास्त्र विद्या में कुशल निपुण संपन्न करके इनसे प्रजा की निरंतर रक्षा करें। फिर ये लोग परस्पर कैसे वर्तें, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, सब मनुष्यों को परस्पर निश्चित मैत्री, सब स्त्री पुरुषों को उत्तम विद्या युक्त जितेंद्रियता आदि गुणों को ग्रहण कर और करा के पूर्ण आयु का भोग करना चाहिए। इस सुक्त में विद्वान सभाध्यक्ष तथा प्रजा के पुरुषों को परस्पर प्रीति से वर्तमान रहकर सुखों को प्राप्त करना कहा है। इसे इस सुक्तार्थ की पूर्व सुक्तार्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 16वां वर्ग तथा 53वां सुक्त समाप्त हुआ। अब 54वें सुक्त का आरंभ है। उसके पहले मंत्र में ईश्वर के गुणों का उपदेश किया है। भावार्थ, मनुष्यों को चाहिए कि जो परमेश्वर अनंत होने से सत्य भाव के साथ उपासना किया हुआ दुख उत्पन्न करने वाले अधर्म मार्ग से निवृत्त कर मनुष्यों को सुखी करता है तथा अनंत स्वरूप गुण होने से कोई भी उसके अंत को ग्रहण नहीं कर सकता, इससे उस ईश्वर की उपासना को छोड़ के कौन अभागा पुरुष दूसरे की उपासना करे। फिर वह कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, जो गुणों की अधिकता होने से सार्वभौम सभाध्यक्ष धर्म से सबको शिक्षा देकर धर्म के नियमों में स्थापन करता है, उसी का सब मनुष्यों को सेवन व आश्रय करना चाहिए। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, मनुष्यों को अपना राज्य ईश्वर द्वारा इष्ट सभाध्यक्ष द्वारा प्रशासित एक मनुष्य के रूप में राजा के प्रशासन से रहित राज्य के रूप में संपादन करना चाहिए, जिससे कभी दुख, अन्याय, आलस्य, अज्ञान और शत्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीड़ित नहीं होवे। फिर वह सभाध्यक्ष कैसा होवे, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे जगदीश्वर पाप कर्म करने वाले मनुष्यों के लिए अपने अपने पाप के अनुसार दुख के फलों को देकर यथा योग्य पीड़ा देता है, इसी प्रकार सभाध्यक्ष को चाहिए कि शस्त्रों और अस्त्रों की शिक्षा से धार्मिक शूर वीर पुरुषों की सेना को सिद्ध और दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्यों का निवारण करके धर्मयुक्त प्रजा का निरंतर पालन करे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे परमेश्वर अपने अनादि विज्ञान युक्त न्याय से सबको शिक्षा देता और काट काट कर गिराता है, वैसे ही सभापति आदि धर्म से सबको शिक्षा देवें और शत्रुओं को नष्ट भ्रष्ट करें। भावार्थ, मनुष्यों को योग्य है कि जो राज्य की रक्षा करने में समर्थ न होवे उसको राजा कभी न बनावे। फिर उस सभाध्यक्ष को क्या करना चाहिए, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। कोई भी मनुष्य उत्तम विद्या, विनय, न्याय और वीर पुरुषों की सेना के ग्रहण व अनुष्ठान के बिना राज्य पर शासन करने, शत्रुओं को जीतने और सुखों को प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता, इसलिए सभाध्यक्ष को इन बातों का अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। फिर वह क्या करे, यह विषय अगले मंत्र में कहा है। भावार्थ, राजपुरुषों को प्रजा से और प्रजा में रहने वाले पुरुषों को राजपुरुषों से विरोध कभी नहीं करना चाहिए, किंतु परस्पर प्रीति का उपकार बुद्ध के साथ सब राज्य को सुखों से बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार किए बिना राज्यपालन की व्यवस्था निश्चल हो सकती है। भावार्थ सभा आदि के अध्यक्ष उत्तम शिक्षा व पालन से उत्पादन किए हुए शूर वीरों और प्रजा की निरंतर पालना करके इनके लिए सब सुखों को देवे और वे प्रजा के पुरुष भी सभा अध्यक्षादिकों को निरंतर संतुष्ट रखे, जिससे सब कामना पूर्ण होवे।